انہو بشک اللہ چدے علی رجعی واپس پیدا کولو دے لقادر خامخ قدرت لرن کے دے او دا خطر جمعہ علی رجعی واپس پیدا کولو دے انسان لقادر خامخ قدرت لرن کے دے اصو پی علی رجعی واپس کولو دے اوبو چدا اوبے دقیق دی تفاصیلو کشتے پڑھن بے معنی مناسب دا دا کلب پاسو لکی او واپس کو لکی با یوما پاغرز تبل سرائرو چخکار کرے شیرازو ند مخلوق فما لون نبیل پاد انسان من قوت ستاقت تا بچاؤ ولا ناصر انا مددگار لپاد اخلاسون شواہد والسمائے ذات رجی شاید دے اسمان یا قسم می دی پاسمان شاید دے اسمان ذات رجی چھ خاوندر خاوند را گرزی دو دے شاید دے اسمان را گرزی دن کے سنگ را گرزی علماء لکی ترجیو نجوموها و شمسوها و قمروها اور شاید دے اسمان را گرزی دن کے سنگا اے را گرزی پکے ستوری را گرزی پکے نور را گرزی پکے اسمان دے ممانا و سمائے ذات رجو شاید دی اسمان خاوند باران رج مانا باران ار رجو اے المطر درم مانا وسمائے ذات رج اور شاید دی اسمان خاوند ورز ار رجو السحاب شاید دی اسمان خاوند ورز شاید دی اسمان خاوند باران شاید دی اسمان را گرزی دن کے اے خاوند اغسی چپکی گرزی چگا نور دی اس کو میں دا استوری دی والارض شاہد دزمکا ذات سودے چھے خاوند چاو دلو دا ذات سودے چھے خاوند چاو دلو دا یعنی شاہد دزمکا چاو دن کی کما ازمکا چھے تبا کے تخو مغر دے او بیا لپاز پی مال راخ کے او بیا دا تیغ راشی دزمکا اوش لی او تیغ را باش ذات سودے چھے چاو دن کی دا انہو بشک دا قرآن چی دے لقول فصل دا وینا پخ دا فصل حق دا قول فصل وینا حق دا وینا پخ دا وماو بالحزل انہی دا قرآن گپ حزلن کمزور وینا حزلن توکا حزلن گپ زجر پا کافرانو انہم دا کافران چی دی یقیدو نکی دا دی مکر کی دا مسلمانانو کیدن مکر کول ابن عباس سے فرمائی ینکرون الناس فی دعوتهم الی خلاف القرآن یقیدون کیدا یاد کے قرآن یقیدون داخلت قید کی اے مکر کی قیدن مکر کول کم مکر ینکرون الناس فی دعوتهم الی خلاف القرآن مکر کی بلی خلق لرا خلاف دا قرآن تھا اوئی چھ دا قرآن نہ سجوری گی اسم باز نہ پویا ہوئی پی مڑا ہوئی دا قرآن نہ سجوری گی آیا سڑے ہوئے قرآن کے سیدھی وہ نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام بس کس ہی دنوں آگد نوح کے سشوا آگد مساسب کے سشوا آگد ہود علیہ السلام کے سشوا آگد قرآن کے سیدھی ہوئی کس ہی انا للہ و انا انہم یقیدون کیدا بشک دا خلق مکر کی مکر کول ابن عباس وئی یمکرون الناس فی دعوتهم الی خلاف القرآن سازش کی فی دعوتهم الی خلاف القرآن نہ مکر کی سمانا بلی خلق لرا دعوت ور کی خلق لرا خلاف دا قرآن اور قرآن نہ خلق برکاوی چ قرآن نہ سجوری گنا اللہ و عقید و قیدا زو تدبیر بکما تدبیر کوما تدبیر کو لپادنی ولدودی عقید و تدبیر کوما قیدن تدبیر کول اور اللہ تدبیر اگر دیر محکم دے فمہل الکافرین پس تو ورکا مولت کافران اولا امہلہم مولت ورکا دوی تخان دائیں سے مولت ورکو ما فمہل الکافرین ورکا مولت کافر اتا امہلہم مولت ورکا دوی تا رویدہ لگوند ٹیم رویدہ لگوند ٹیم اور بیاق ابن کثیر لکی رویدہ وسطرہ ما احلو بہم ورکا دوی لر مولت لگوند ٹیم اور بیا با اگوری چھ سنگ صدا ولور کو اللہ اکبر سورت اعلانا تر سورت زہا پر بیل باب دے زمان خیال بس بے کر دا بیل باب دے اور دیا خپل انداز دے. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعا فجعله غساء نحوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. سورة الاعلى دی اللہ رب العزت صفت پرمبی آیات کے سب حسم رب کل اعلی سر ذکر دے دی لحاظ سرا سورت موسوم دے الاعلی سرا تسمیہ دا کل سورت پیسم دے او جز مصحفی ترتیب کی ستاسی و اتیا پست سورت طارقنا اور نزولی ترتیب کے اتم نمبر پست سورت تکویرنا اذا الشمس کورت ربط پہ لحاظ سرا سورت قیامنا دلتا دیز پوری اس بات تا قیامت پا ترقی سر بیان دو پا ہر یو صورت کے اس دیزنا تر صورت الزہا پوری تزہید من الدنیا تزہید من الدنیا بیانی گی اور ترغیب الی الاخرت ورسرا ورسرا مسلد توحید و بیانی گی تزہید من الدنیا سرد ترغیب نا پترف دا آخرت تزہید مانا کو پی گئے ہے نا دا دنیا نا بے زاری دا دنیا نا بے رغبتی اور آخرت سر شوق پیدا کول تزہید من الدنیا و ترغیب الی الاخرہ ورسرا ورسرا مسئلہ توحید بیانی گی سورۃ الضحا پوری اعلی غاشیہ فجر بلد شمس و لیل دا سورتون چی سمر دی دا یو موضوع دا تزہید من الدنیا ترغیب الالآخرہ ورسرا مسئلہ توحید. سورۃ الاعلی سورۃ طارق سر رب دا دی سورت طارق کی فلینظر الانسان مما خلق یعنی سورت طارق کی تخلیق دا انسان بیان شیو نو پس سورت اعلی کی تکمیل دا انسان بیانی گی تخلیق سو خلق مما ان دافق اور تکمیل ویسی سنقرئک فلا تنسا نو تخلیق دا نطفے نہ دے اور تکمیل پا قرآن سر رہے. دویم ربط سورت طارق پاخر کیو فمحل الکافرین امحلہم رویدا دویل محلت ورک لگ اس دلتوی دا محلت پا لبو کی نتی رہی سب بہ اسم ربک الاعلی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلہ محلت اسے نہیں بلکہ دا ایام دا محلت پا ذکر دا اللہ کے تیر کہے. دریم ربط سورت طارق کے اسباب دا ہلاکت بیان شو چاہ انکار دا قرآن نو دل تدی سورت کے اسباب دا نجات بیانی گی چاہ سرے قد افلح من تزکا زان پاک ہے شرکنا اور پتابی دارے دا اللہ پل زان اولا گوائے دا اسباب دا نجات تھی. سورت طارق پاخر کیو فمحل الکافرین محلوم روئی دا زکا محلت ورکا چو بل تو سرون الحیات دنیا دنیا ورکڑے دنو آخرت پریخ دے دنیا غور کرے دا کم سڑے چ دنیا غور کئی اور آخرت پریگ دی دائی انجام کو خراب ہے. سورت اعلی خلاصہ سورت کی دو دعوی دی یو دعوی الخالق لکل شیء هو اللہ او داب الذی خلق فسوا سر بیانی گی دویم دعوی دا عالم الغیب اللہ دے انہ یعلم الجہر وما یخفا دائی ماخذ دے دو دعوی شی دعوی اولا خالق لکل شیء هو اللہ ماخذ الذی خلق فسوا دیمات دیم دعوا عالم الغیب یو اللہ دے ماخذ انہ یعلم الجہر وما یخفا عالم الغیب یو اللہ دے پدی دعو مسلو پا منلو باندی ذکر دا انعام دے اول مسئلہ بیانوائے چھ خالق دا ہر چیز اللہ دے ٹھیک شوا نو سنقرئ کا فلا تنسا تو انعام کے قرآن واخلا دیم مسئلہ بیانک ہے چھ عالم الغیب اللہ دے ونیسرک للیسرا تو انعام کی جنت دے دو مسئلی اور دو انعامات بیاغی نپستا اسباب دے نجات اور زجر پہ منکرین باندھے سب بھی حسم ربی کل آلہ اور چارہ بد دام لکھ لے دے علما دس ربت نہ ڈیر دس اخلاص دو آل نے دی چمک کے ذکر شا انہ لقول فصل ما هو بالحزل دا خود حق وے نا دا پخا وے نا ٹوکا نہ دا سب بھی حسم ربی کل آلہ ٹوکا خواہب دے اللہ تر قسم ویب نہ پاک دے اور ذکر دا اسم دے خمراتن مسما دے چ اللہ دے ذات تباری تعالی مراد دے لیکن اسم یعنی تذکرہ دا مسما بغیر دا اسم نہ ہو کے دی نشی چتر چاہ تعریف کہہ دے او ذات نخام خو پہ تعریف کے تلفظ پہ اسم بانے کہے نو سب بھی اسم ربک الاعلی پاکوال بیان کا نم در بخبل چڈی لوے دے پاکوال بیان کا پنم در بخبل الاعلی چڈی لوے دے اچتے اگر دلوی ذات پاکوال بیان کا الذی اغذات خلق فسوا چ پیدا کرے دے مخلوقات فسوا نو بیا برابر کرے دے معتدل قاما او دری اعضاء اندامون برابر کرے دی والذی اغذات قدر فہدا قدر چنداز کرے دے ہر یوشے فہدا بیا ورت ہدایت ور کرے دے او دی حدا نہ مراد سشے دے ہدایت فطری مراد دے ہر شے پیدا کرے دے فہدان و ہدایت فطری ورتور کرے دے ٹھیک شوا اول مسئلہ یاد شوا سب بھی حسم ربک الاعلی دے اللہ پاک والے بیان کہے دسنا بیان کے اور سنگ بیان کہے امام رازیم ذکر کری دی اور خطیب شربینیم ذکر کری سب بھی حسم ربک الاعلی مان لکھی نزہہ عن کل ما لا یلیق بہ فی ذاتہ و صفاتہ و اسمائہ و افعالہ و احکامہ پاکوال بیان کے دا اللہ ہر اغس سزنا چغد اللہ ذات سر مناسب ندی ذات سروی کی صفات سری اسماء و افعال و احکام سری عربی دا دچ نزہہ عن کل ما لا یلیق بہ فی ذاتہ و صفاتہ و اسمائہ و افعالہ و احکامہ بیا تفصیل کے تسبیح ذات نہ مراد دے فانت تعتقد انہا لیست من الجواہر والاعراس عقیدہ و ساتھ چ ذات تباری تعالی دا مرکب دا جواہر و دا اعراس نہ دے اور ہر چ صفات تباری تعالی دی فانت تعتقد انہا لیست محدثہ عقیدہ و ساتھ چ صفات تباری تعالی حادث نہ دی اور نہ متناہی دی اور نہ ناقص دی افعال کی تنزیہ دا دے عقیدہ و ساتھ چ انہ سبحانہ و تعالی مالک مطلق لا اعتراض لاحد علیہ فی امر من الامور بادشاہ مطلق دے دا اچان رپ اس کار کے سے دا اعتراض گنجائش نشترے احکام کے دادے فانت علم انہو ما کلفنا لنفع یعود الیہ بل لمحض المالکیت صفات تنزیہ دا ذات دا مراد دے چت دا عقیدہ ساتا چمنگ پکم اف کارون مکلف کریو نو دے کے داغے سفیدہ نشترے بلکہ صرف اظہار دا مالکیت دے اور اخپل مملوک گوری اخپل مملوک ممتاز کی دا بلنا والذی اخرج المرا اللہ غزات تے چرا وقت لی دی المرا ورشوگانے ورشوگانے المرا بوٹی دا سرے دو فجالو غسانہ ہوا بیا گرزو لی دا تور تک تور غسا ان بس احوا تک تور یعنی نیست و نابودی کی بیا سنقرئ کا انعام پا مسئلی اولا سنقرئ کا زرد المنبا للو پتا بانی قرآن فلا تنسا نمئی روت فلا تنسا مئی روت نفی بماند نہیں شوا الا ما شاء اللہ ہا ہا سوا دا غنا چلا اغواری دیغی انسا دیتا نا پا نسخ سرا دائیو توجی شوا نفی بماند نہیں شوا منگتا تا لولو قرآن فلا تنسا ممئی روتا الا ما شاء اللہ سوا دیغی نا چی اللہ اغواری دیغی انسا دیتا نا لکا غما نسخ مناتن او منسخا اور شرم منسوخیت تشوا کہ اللہ اغواری او تانے ہی رہی اور منسوخ کے نو داغی مرضی نور دو توجیحات تی چدا نفی پخپل نفی سرشی دیو مانا سنو قریو کا زردے چللو منگ پتا بھانی دا قرآن فلا تنسا نو ندی ایری گتانا تیشو ندی ایری گتانا نفی پخپل مانے سر ندی ایری گتانا پدی کی اشارہ دا اخبار صادق دا دا اللہ طرف نا چی اللہ دا وعدہ کرے دا چی خپل نبی پزغے کے با قرآن محفوظ ساتی او دا نبی پاک نا با قرآن نہیں ری گی ندی ای ری گی دا تانا نبی ری گی کنا او دے با نہیں ری تانا یا نسیان پا مانا دا ترک دے نو منگ با اولو لپتا قرآن فلا تنسانو تبا نپری گی دے تبا نپری گی دے اشارہ شوا چھ پیغمبر علیہ السلام با ہمیشہ دے پارا قرآن سر مشغول وی او اسباب دے نسیان اغب دے پیغمبر علیہ السلام نا نس حاضری گی دے دوارو ترجمو کے اخبار صادق دے اللہ طرف نا دے پیغمبر علیہ السلام پا ذات چھ دے نا با قرآن نا ایری گی او نا با دے قرآن پری گی دی بلکہ قرآن با پزرک محفوظی او دے با مشتغل بالقرآن وی اس بدی صورت کی الا ماشاء اللہ دا استثناء للتبرک تھا الا ماشاء اللہ ہاں چ اللہ اغواڑی چیخ وقی نقیبا تبرک تھے یا مستثنا منقطع کا الا ماشاء اللہ لیکن چغواڑی اللہ سے انه یعلم الجار وما یخفا اللہ پاچرے پی جنی ارغس چگہ اخکار دی وما یخفاغ چه مخلوقات پتی و ار کرچ دا مسئلہ بیان کی چالم الغیب اللہ دے انام اس دے ونو یسر کل اسرا آسان بکمنگ تاتا لارد آسان تیا توفیق بدر کمنگ تالرا عمل کولو لپارد جنت یسرا جنت توفیق بشی یا آسانو آسانو تا تمنگا لارد آسان لارد چه دا جنت تا نفذکر ان نفات الذکرا نصیحت ور کو دی خلقتا کہ نفور کی دویت نصیحت ددی گن توجیحات تھی یو داد چدا ان پخپل مانی بان دے فذکر ور کو نصیحت ان نفات الذکرا کہ نفور کی دویت نصیحت سمانا کہ داخل مستعد نصیحت وی توجہ مستعد نصیحت وی اصحاب انابت وی ندوی تنسیت ورکوا او چی سوک اصحاب دا انابتنی مستعدنی ناغی تنسیت ورکولو فیدہ نشتے ٹک شوا او چی چا حدیث تا مشکا شریفی لکھا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی دا علم اہل علم تا ورکوائے نا اہل تا علم مورکوائے او کہ نا اہل تا علم ورکنو دا داسی دی لکہ دا خنزیر پا غار کچھ دے لال او دا جواہرات و ہار واچے خنزیر تا دا جواہرات و ہار واچے نصفے دا نو نا اہل تا علم مورکوائے نا اہل سدی غیر منیب نا اہل دنیا پرس نا اہل چ علم دین اغراض دنیوی او دے پال حاصلی اگر طول نا اہل دی او دیتا ابن کثیر اشارہ کرے دا ومن ہا ہونا یؤخذ الادب فی نشر العلم فلا یزاہو عند غیر اہلہ دیر معلوم شو چ علم خوروائے خمیک دے دا علم آغا چا پز آغا چا مخی چگا مستحق دا علم نی وشوی کل من ناس بقدر اقولہم او کہ دنیا پرست دنیا دے پاری بیا پتابہ نے واجب نہیں دی ورتا او چ کل دین پرست وی نو پر ان نفات ذکر پتابہ نے واجب دے چاہے تو بیان ہو کے دایو توجی شو دوی متوجی بھائی ان نفات ذکر دی کی دا اعلی منفات ذکر کر دے لوے تو شرافت نہ او دی ضد حذف دے معنی ذکر نصیحت ور کوا ان نفعت الذکر او لم ينتفي او لا ينتفي ان نفعت الذکر او لا کہ نفع ور کئی دویتا او کنا معنی دوی کہ نفع اخلی او کنا اخلی خطو بیان جاری ساتا لکہ سورت زخرف کے براشی آفا نظربو انکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین سمو خیال دے اے وا بڑو منگتا سنا بیان دا قرآن پا دی خبر چتا سو مصرفین یہ سورت زہرف آیت نمبر پانچ پینزم نمبر بڑا آفا نظر بو انکم الذکر آئے وا بڑو منگتا سنا بیان دا قرآن پا اڑاولو سرا پا دی وجہ چتا سو مصرفین یہ آکے سراف کوئے نوستاز و خوخا خمون با قرآن در تخام خوا بیانو سبحان اللہ سیذکر من یخشا زردے چ نصیحت واخلی پدے سرا ہر غسو چری گد اللہ نا و یتجنبھا او ڈڈا کئ د نصیحت نا الاشقا بدبخت چ سو بدبخت پہ رے اب قران نہ ڈڈا کئ اب د دین نہ ڈڈا کئ الذی دا بدبخت سو دے یصل النار الکبرا چ داخلی گی وا النار الکبرا اگ اور غٹتا داخل بشی دے اور غد تا لوی اور تا اس نار کبرائی ولی وی علماء ذکر کی چھ دا نار کبرا یو نار صغرا دے حسن بصری فرمائی نار صغرا دا دنیا تکالیف دی نار کبرا دا آخرت اور دے دا اشقا چھ دے دے پا نار کبرا کے داخل شی یعنی جہنم کو صغرا دا دنیا تکالیف دی اور کبرا دا جہنم اور دے دے منکتہ دا دا چنار یو نار صغرا دے یو نار کبرا دے نار صغرا دا مؤمنین و عصات دے پار دے کم چ مؤمنانو کی نافرمان دی ایل با سزا پا نار صغرا ور کولے کی او چکم کفار دی ایل با سزا پا نار کبرا لیکن المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ثم لا یموتو دا ثم تراخی دے پار دے دا تراخی لپار دا بیان دے سختو پا درجات کے تراخی بس لپارا پا درجو دا سختے کے پا درجو دا سختے کے اول سختی اصلا نار ثم لا يموت فی اولا یحیا او بیا بدا مشرک بیمان پا دے اور کے بنا مری نبا دے جندے پاتی کی گی اس دے کے جیبا مسئلہ شو لا يموت فی ها نبا مری ولا یحیا او نبا دے جندے دا خو اجتماع دا نقیزی انو زد دینو شوا نبا مڑی نبا جوندے نسوی علماء کرام جواب دادے چلائے موتو کے نفی دا مطلقی موتا نفی دا مطلقی موتا لا یموتو چی بالکل بدے نمری زکا چلتا موت ختم دے. ولا یحیا نفید حیات مقید, نفید حیات مقید الک حیات سے دے پارے, استلزاز دے پارے, راحت دے پارے, خوندن و مزو دے پارے. لا یحیا نبی دے جندے پجند سسرا پجند مزو سرا پجند نعمت سرا پجند خوشحال سرا. اس مسلان شو جن دیکھو بھائی اگر جن بے پشاند مر گی نو اگر جن بے پشاند مر گی. لا یموتو کی نفی دا مطلق موت شو, ولا یحیا نفی دا حیات مقید نب جن دیوی داسی جن دا چگا دیل فیدہ ورکی. ٹھیک شو لکہ سورت ابراہیم اگورا ستارہ نمبر آیت اگورا یا تجر راہو گٹ گٹ بس کی دا بدبختے ولا یکادو سیغو آسان بنی چ دا ابا دے دا مرے نہ کت تیرشی ویأتیہ الموت اور راضی بدے تھا اسباب دا مرگ من کل مکان دا ہر جہت نا ول ستار نمبر ہفتہ ویأتیہ الموت راضی بدے تھا دا مرگ دا ہر مکان نا وما هو بميت مريبنا تیجو کنا اسباب دا موت پا پی رازی کو مريبنا لا یحیا دا سن جندے بنی چپاگی جندے فی دواق لی. قد ترغیب لطوید قد افلا من تزکا کامیاب دا رسو چی زان پاکی دا شرکنا پاکی زان نفس دا رزائلونا. وذکر اسم ربی او دے یاد کی نم در بخبل تیشوا یاد کی دے نم در بخبل فصلان بیا اللہ تا پہ عبادت شی بس دے اللہ پاک عبادت شروع کی. اللہ اللہ اللہ بل تو سرنا زجر دے بل تو سرنا حیات دنیا بلکہ تاسو غرقو ہے جن دے دنیا والآخرت و آخرت چھ دے خیر ان دا بہتر دے وابقا اور ہمیشہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ مضمون اشارہ دا خصہ خبر ہے دادا ان مضمون دے کلام کم سب اسم ربک الاعلی انه یعلم الجہر ما یخفا ہاں الذي خلق فسوى مضمون دا کلام. تفسیر خطیب شربینی لکھی ان ھذا مضمون دے طول صورت سبحان اللہ دا زمانہ سن سے نقطہ اور دا چ ابو العالیہ لکھلے دا ابو العالیہ نے نقل دے ان ھذا مضمون دے طول صورت. امام ابن جریر لکھی چ ان ھذا مضمون دا قد افلحا سبحان اللہ. امام ضحاک لکھی ان ھذا مضمون دا قرآن دا تفسیر خطیب لکھی ان ھذا مضمون دا قرآن ان ھذا مضمون دا قد افلحا ان ھذا مضمون دا کل سورت. لفیس لفیس صحف الاولی خام خدی لکھو پہ کتاب نرم بنو کے آکم صحف ابراہیم و موسیٰ چاہ صحیفید ابراہیم و موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. امتیاز دا صورت صورت اعلی ممتاز دے گنو مسلو سرا یو دیغی مسلینا امر دے پا تسبیح دا رب اعلی بیا دیغی صفات خلق فسوا سرا او دیغی صفت اخرج المرعا سرا. صورت ممتاز دے پا حکم دا سنقرو کا فلا تنسا سرا. صورت ممتاز دے پا ذکر دا صحف ابراہیم او دا موسیٰ سرا. صورت غاشیہ پا نزول کی ات اتیا پس دا صورت آلانا اور نزول کی اتش پیت اٹھاسٹھ پس دا صورت زاریاتنا. ربط صورت غاشی ما قبل صورت آلہ سرا. صورت آلہ کی قد افلح من تزکا بیان شا او یتجنب الاشقا بیان شا دیر صورت کے دائی تفصیل دے اشقا سوک دے حاملۃ الناصبہ تسلا نار حامیہ. تفصیل قد افلح من تزکا کامیاب دے سنگا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ. تفصیل دا بشارت سے سورت اعلی کے بیان دا مسئلے دا توحید قد افلح من تزکا سرا وذکر اسم ربی فصلا سرا. سورت غاشیہ کے دلائل اربع دا توحید بیانی گی پس سرا افلا ینظرون الی الابل سرا آئے نو بیا بیانی گی ٹھیک دا. سورت اعلی کی فذکر ان نفعت الذکرا دلتو انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. تا سورت اعلی کی ویلو الذی یصل النار الکبرا دلتو فیعذب اللہ العذاب الکبرا. سبحان اللہ. تا سورت اعلی کی ویلو بل تو سنہات دنیا والآخر خیر وابقا دلتو ان الینا ایابہم منسخبی رازے مخی رستو. مسئلہ شو کہنا ترتیب سنب ورطو گوری نبس بیر خوند کی کہنا آلتو والآخرت خیر وابقا دلت آخر کیوئی ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اللہ. او پس صورت کی تخویف دنی اخروی یو زبردست نمونہ دا. حل اتا کا حدیث الغاشیہ یقیناً راغل دیتا تھا خبر د پٹ ان کی غاشیہ د قیامت نمونہ دی خبر د پٹ ان کی وجوہ یومئذ خاشعہ دیر مخن ب پد غرضی ذلیلوی عاملۃ محنت کو ان کی ناصبۃ زانستڑ کو ان کی تسلا چ داخلی گبا نارن اورتا حامیتن چ سخ گرم بئی. اللہ. تسقا من عین آنیا سکول کی بدویتا دچنینا داسی چنا آنیت خٹکی دن کی دا جہنم دا اور ابا چا نہایت خٹکی دن کی. اوس خط خطیب سے لکھی رویا انہو لو وقات منہا قطرت علی جبال دنیا لعذابتها. اللہ اللہ. داس گرمی ابدی کہ دغی او ساس کے دا دنیا پہ یو غر را رارتاوشن غربوی لشی. اللہ خود منگ دا سے اور اللہ دمانگا اور دا جہنم نو ساتھی. دعا گانے کا نور مقصد صد ہے یار خیرت تا بزکانا اللہ از من گناہونا معاف کی بس نور صد ہے. عاملت الناسبا عمل کا ان کی زانست لکا ان کی سوک دی. بعض خلقوی چدا دا قیامت سر لگی تمام مفسرین محققین فرمائے دے تعلق دنیا سر نے عاملۃ الناصبۃ محنت کو ان کی زان سٹڑی کو ان کی سرد دے محنت نہ سردستو مانتیا نب جہنم تروانی. دا سوگ دی دا مشرکین دی دا روح باندی دا مبتدین دی چزان نئے دن جڑ کرے زان نئے قانون جڑ کرے اور بس آئے پس روان دی. دا عجز زان نہ خبری نہ کی بیا پہ دمرا زبر کی میاشتے کی بسنگا زان نہ خبری کی عادت دا سنہ دے. ما سکتا تفسیر دے ما کلاو کا تفسیر قرطبی جل نمبر 20 خلق وی دنیا نولس دو نولس بی شل دا یا دا شلم جل دے را سنا خیال دے وردہ او دے ذکر کی دلتا وی عاملت الناس باسوک دی وی هم اللذین انصبوا انفسهم فی الدنیا علی معصیت اللہ وعلی الکفر. دا خلق دی چی زانی پا دنیا کی تی اللہ پا نافرمانے او پا کفر کولو کولو زانسترے کا مثل عبدت الاؤسانی و کفار آل کتاب مثل رحبان. دا راہ رحبان او دا بدبخت خلق دی. بیالی کی عاملت فی الدنیا ناصبت فی الاخرہ عمل کا ان کی پا دنیا کی اشترکید ان کی پا آخرت کی ہم الرحبان اصحاب السوامی. بیادی زکی اگا واقع ذکر کرے دا عمر رضی اللہ تعالیٰ مشام تلار اتاہ راہب یو راہب ورسخر آگے شیخ کبیر متقحال یو شیخ راگے بڑا راگے متقحال متقحال راگے متقحال چاہتے ہوئی ببر سرے گرد آلودہ خاور ندک ببر سر راغے. فلما رآہ عمرو چکل عمر سے بلد بکاہا عمر سے پجڑاشا فقال لو یا امیر المومنین ما آجب کیک اے امیر سبا ولی خجاری سوجدہ بہذا المسکین دی مسکین تا گورم جڑا رازی طلب امرن فلم یصبہ ورجا رجا ان فختاہو دے یوکار غواری رسی ورتنا امید کئی امید لری خو خطا روان دے زان اس طرح کا پہ عبادت باندے لیکن عبادت سبب دا عذاب دے زکا چھ کفر دے زکا چھ شرک دے زکا چھ بدعات اور رسم ندی. اللہ اللہ ٹھیک شو کہنا. اور دارنگی تفسیر ابن کثیر فرمائی وعاملت الناسبا عمل کو ان کے لیے دنیا کی اور ناسبتن یعنی عاملتن فی الدنیا بالمعاصی ناسبتن فی النار بالعذاب والاغلال. سبحان اللہ. زکر چی قیامت کی خو عمل شتے نکن عمل تعلق دنیا سر دے. لیس لهم نبی لفاظ دے بدبخت و طعام خوراک الا من زریع مگر دا بوٹی از غدار نا زری بوٹی از غدار توی علماء وی چی اچوی نغی تا زری وی او چی لندی نغی تا شبرق وی او دا و دا سی قسم بوٹے دے چی دا غلار نی فزمک بانی پروتی یو بوٹے دے از غدار دے غنو والا دے پو بوٹی بانی فزمک بانی پروتی او چی اچوی آئی تا زری وی او چی لندی نغی تا شبرق وی او دا دے عربو کے دیر دا بوٹے دیر دے عموماً اخان خری. وہی چکر قرآن کریم کی دعایت راغے ابو جال بدبخت ہوئے مذبت اور مزا یارا انو بیا با سربی گو نزا خروس کو با سربی گو با یارا دا سی پالی فلام اسے ہوکا نا مسلسدہ خواخد چی الجاہلو کی الکافیلو کی حسن چی پالی فلام پی داخل دے مسخری کو لے ہوئے مری گو با پی مری گو با سربی گو با اللہ لا یسمنو دا بوٹے سربول نکی ولا یغنی من جوین فیدہ نکی دلوگینا نہ بدن تا فیدہ پیرسی او نہ دیسر سربیگی سڑے. بشارت وجوہ یوم ازن نائمہ دیر مخون بے پدا غرازتر و تازہ لسائحہ رازیہ لپاد اخپل عمل بخون لوجد عمل اخپلنا رازیتن خوشالدن کی بھئی فی جنتن عالیہ و جنتن اچتو کی بھئی لا تسمو فیا چنباوری دوی پہ دی جنت کی لاغیہ صفت تے موسوق مقدر کا لاغیہ اے کلمتن لاغیہ یو خبر فضل بے فضل نخا یو خبر فضل یو خبر بیکار اس بیکار خبر بنی فی آپ دی جنت کے عین چنی دی جاریتن روانے دوانے بیدن کی فی آپ دی جنت کی جنتیان دے پارا سرور مرفوع تختن دی اچت کرے شوی او عالی شان والا یا مڑا دیر اچت واکوابن گلاسنا موضوعاتن قطار پا قطار خودے شوی ونمارقو تکیاغانے بسفوفتن پرتیبے پسفنو سفنو وزرابیو قالینونا اور غالیچے مبسوستم غرو لشوی. سبحان اللہ. تال پار پا جنت کے بدادا سے نعمتو نہیں چکر دا بیان شا نبازی تفاصیل لکی چی کفارو خندہ شو روکڑا بے سرے مرفوعات بسوک برا خیجی او دا دمر گلہ سنو بسوک پورا کئی دمر تک آگانی بسوک پورا کئی او زرابیو مبسوستا دا دمر غالیچے او قالینونا دا بسوک پورا کئی. اللہ جواب ورکی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت دليل عقل نمبر آیا نگوری دوی اختا سنگا پیدا کرے شوی دے اخ سمر اچتے سنگا پکینے دارنگ سرور مرفوع اچتے جنتیان با پکینے ویل السمائی کیف رفعت اگر دی اسمان تا سنگا اچت کرے شوی دے سنگا دستور نڈک کرے شوی دے سنگا اسمان دستور نڈک دے اللہ با اقواب موضوع بے شمار کی دی بل دل ویل الجبال کیف نصبت او نگر غرونو تا سنگا ادرول شوی دی بی صاحب غرون سنگا ادرول دی چکم ذات پر دنیا کی غرون ادرول شی نمارک مصفوفہ خورو اخلشی وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ او نگوریز مکتا چی سنگ غوری دل شویدہ سبحان اللہ جکم اللہ دا دمر لویز مکا غورول دا اغیتا زرابیو مبسوس اغیتا غالی چی خورل سمشکل دی مثلا شو دا سلور دلائل دی دا سلور دلائل ولی ذکر کرا الحمدللہ تفسیر رحمانی لکلی دی عربو کی دا سلور سیزا پا دیبانی ہر وقت دا عربو نظر بلگی دا الک کا تزمکا پور تسمان درست لگا نا گر الی الابل آسمان دے غرون دے کا تزمکا پورتا اسمان آخوا دے خوا غر منس کی اوخ لپاس پی روان دے انسان سلور شو کہنا دا سلور دلائش لے ماں کو بس شان لے کہنا یاد شو کرنا آر علمانی ذکر کی عرب کی سو ہے لکا ہوئی اسمان ازمکا غرون اوخان کتا ازمکا پورتا اسمان آخوا دے خوا غرون منس کی پو اوخ باندی روان دے انسان شیخ القرآن علی الغفران اگی دازی وی امام مولانا سندی سیو نہ تپوسو کا چدری سلور تخصیص و جدا امات برا گورا جماؤ کا تلمات سری میں اسمان دے کتا گورا پسند آسی مائی جی زمکا وی آغا گورا سری مائی غر دے نچی بی آغا کہا آغا سوک دی مائی اخ دے وی دتا نور سری سبحان اللہ اوروح المانین دالی کل دی فذکر پس نصیحت ور کوا انما انت مذکرو تو خو نصیحت ور کن کے لست علیہم بی مسیطر نیت پا دی بانی ذمہ وار دائیو مانا شوان بلا ما نیت پا دی بانی ضرور یعنی زور کو ان کے پا ہدایت دو دی باندی مانا سو ستاکار بیان دے پا زور ہدایت ور کل ستاکار زکر تا صورت قاف کسنگے ویل وانا صورت قاف سبحان اللہ آیت نمبر 45 نانو عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار نیت پدی بان زور کا ان کے وذکر بالقرآن من یخاف وعید الا مستثنی من قطع الا من تولا لیکن آغسو تولا سمانا چی دے اعراضو کی دا عملنا پا قرآن وکفرا اور انکارو کی دا حقنا ابن کثیر قافیہ برابر کردہ اگو اللہ من تولا عن العمل بی ارکانی وکفرا اے بالحق بی جنانی انکار اعراضو کی پا ارکان سرا اور کفر کی پا جنان سرا درست سرا فَيُعَذِّبُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ اللہ بدل عذاب اکبر ور کی ان الینا یابم اللہ من تے دی واپس کے دل دی خلق ثم ان علینا حسابم بیا پمنگ دی خلق حساب قیامت کی سورۃ غاشیہ ممتاز و فاملۃ الناس بسرا سورۃ ممتاز و ذکر دا تو عام ذ ذریع سرا تیشوا او سورۃ ممتاز و ذکر دا جنتیانو لا تسمو فیها لاغی سرا سورت ممتازو پا سلور دلائلو سرا چی الال ابل الال سما الال جبال و الال ارض پا دی عنوان سرا بل زکی نشتے الال ابل کیف خلقت الال سما کیف رفعت پا دی سرا سورت ممتاز سورت ممتازو پا ذکر دا عذاب اکبر سرا سورت فجر پا نزول کے دیں ترتیب مصطفی کی یو کم نوے پس سورت غاشیانا او پا نزول کے نمبر 10 پس سورت لیلنا زکا چه فجر خو پس تختمی دو دا لیلنا لازینو ربط دا سورت فجر ما سبق سرا ہر کلا چه سورت غاشیہ کی تخویف اور بشارت بیان شا نو پا سورت فجر کی ترغیب ورکی پا عاجز سرا پا اوقات حسنو کی بشارت و تخویف بیان شا و دلتا کی ترغیب دے فتزرو سرا عاجز سرا پوقات حسنو کی دے خاص دے منو کی اللہ تا عاجز شروع کے اللہ تا محتاج شے اور کمال تزانو رسوئے دویم ربط ہر کلا چمخ کی صورت کی دلائل توحید پا امثلہ اربعو سرا بیان کا دلتا ترغیب ورک پا عبادت فاوقات ارباؤ سرا الت دلائل سلور اور دل تک اوقات ارباؤ کی ترغیب د عبادت. اللہ اللہ ٹھیک شو بھائی. دارنگی سورت غاشیہ کی تا 24 نمبرات کے وے فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر دل تدغی تفصیل دے. عذب عذاب احد ولا یوسق وساقہ احد دا دغی تفصیل دے. اللہ دارنگی تاویل سورت غاشیہ کی وجوہ یومئذ ناعمہ لسائحا راضیہ سورت فجر کے آخر کے براشی ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خلاصہ دی سورت سورت فجر دعوت اہانت حب المال اہانت حب المال مینا مال سرم کوا. پس سورت کی اول ترغیب دے عبادت کو لطاف اوقات ارباؤ کے سلور ٹیمن کے دا سلور ٹیمنا دا مبارک وقت نے دی دے کے درن سستی نشی اور عبادت دا اللہ درن پاتے نشی. بیا تخویف دنیوی نمونی دی بیا پمنس کی مرض سبب مرض اور علاج مرض مرض سبب مرض علاج مرض بیانے گی اور بیادن منکرین و عادتنا اور آخر کے بشارت للمؤمنین. والفجر ولیال عشر والفجر شاید سبا ولیال عشر او شپیلس والشفع والوتر جفت اور تاق واللیل اذا یسر او شپج کلب روانشی یسر سیر کی اے روانشی اے پتلوش. دا سلور اوقات خاص کر کم کم دی علماء ذکر کی ذکر دا فجر دے امراتنا فجر دے یوم العرفہ دے شاہد دے سبا دا عرفی عرفی میدان تزان رسوا مبارک زید دعا اجابت دے اللہ نے سوال کا چلاستا سوال قبول کی. ہاں کیا عرفی تنشت لے مالدارنی غریبی یاد میدان عرفہ وچر تکار کی اوزل رازی نولیال عشرن اگر لش پہ دلیل آمدن پاتی نشی کم لش پہ ہاں در رمضان مبارک داخلی لش پہ او دا قول بہتر دے اگرچہ بعض علماء لکلی دی چا اگر لس رزی دزل حجی دی لس رزی دزل حجی دی او خو بہتر قول دا چی لیال عشرن کی اگر لش پہ در رمضان دی چی پکی احتمال دلیلۃ القدر دی والشفع والوتر او د جفت و تاق یعنی پیز مزنا ذکر دی کہ شفع دا دو دو دو دو سلور سلور دری رکات وتر دری رکات فرض دما خام واللیل اذا یسر او شپچ کل روانشی اس با حضرت پی حضرت پتی ترسر رہے اگر بدا ترجمی نکو لائی بھئی سوی آئے بھئی مال سر مینہ مکوا سبا دا رفات زان و رسوا اللہ مکیا جی زیو کا او کیا سبا دا رفات فلے نشے یا کار کے چت رازی شار رمضان دا لش پی درنا ددے پہ باداتو کے محروم پاتے نشے مردا کم کال کے رازی پیزو وقت و غرازری ان کے او جی پیزو وقت و پابندی مسکے واللیلی زا یسر لش پی پہ او ٹیم کے را پاسا این ناشت اللیلی یا شد و تھا لش پی پاسا عبادت تے پارا. حل فی ذالک قسم اللذی حجر علماء لکی دا حل پا ماند ان نا دے ان فی ذالک بے شک دے پا دے مذکور کے قسم عبرت لذی حجر خاون دا اقل دے پارا خاون دانو دا اقل دے پارا حجر اقل توی خا. قرآن پاک کے دا عقل دری صفت دری نمون رازی یو نم دا عقل دے یو عقل تا عقل وی عقل تا حجر وی عقل تا نحا وی سوی تو آکے رازی کا نا ان فی ذالک الآیات اللی اولی النحا اور عقل خزے پزے رازی دا دری نمون ولی لکل ولی دی زاد المسیر فرمائی عقل تا عقل زکا وی چی زکا انسان تا محسنات یا انسان تا ترغیب ورکی بمعرفت تا خصی زنو سرا عقل تا عقل ولی وی تعقل ندے او پا دے سر شناخت تا خصی زکی گی زکا دے تا عقل وی عقل تا حجر ولی وی زکا حجر منی تا وی او دا عقل چی دے انسان لا دا قبائی ہونا منا کی عقل تنہا ولی وی زکا چی دا عقل انسان لا دا محرمات ہونا منا کی عزاد المسیر علم ترائے تا غور نے ذکر کے ففاد ربکا سرنگ کار کرو رفستا بیادن پات سرا ایراما چا ایرامیان دی ذات لما دی چا خاوندلوی قدنو دی دا دی ایرام کی دو قول دی یا خدا دی چا دا ایرام دانم دا جد دی آلا دی دانم دا جد دی آلا دی زکر آد دا پلارنم چیو نوغ ایرامو دا ایرام دا پلارنم عاوسو دا عاوس دا پلارنم سامو دا سام دا پلارنم نوحو آد ابن ایرام ابن عاوس ابن سام ابن نوح دا ارم دا اسم جد الاعلی دے آد آدیان ایرم سمانا این ابن ایرم او دا ارم دا نم دا جد اعلی دے دی قبیلی لکا دیوی چی آد ابن ایرم ارم ابن عوس عوس ابن سام سام ابن نوح نوح ابن ملک یا لمک نوح علیہ السلام دی پلان لمک دیکھ شو سو کوئی چی دا عادیان خو آمو خو دا ارم نم دا شاہی خاندان دی قبیلہ دا عاد کی چکم شاہی خاندان ہو نو دا غیت با ارم وی رکے دل عاد دا عام قبیلی نم دے او پا دی کی ارم اگا نم دا اگا قبیلی دے چکم شاہی خاندان ہو و کیف فعل ربک بعاد سرنگی کار کرو ستارب قوم عاد سرا ایرم اور ایرمیانو سرا چه بادشانو ذات الیمادی چه خاوند دلوی قدنو اللتی آغا قدنا لم یخلق مثلها چه نو پیداش کرشی پشان دیاغی فل بلاد پکلو کی دا مثلها زمیر دی آدیان تراجی دی خو پیتباد قبیل سرا زک زمیر دمانس دی او تباکر اللہ سمودیان اللذین آغا سمودیان جاب السخرا چه جورول بکانی بالوادی پا لمن دا غر کے واد لمن دا غر یا جابو پا ماند توگل رازی جاب السخرا توگل با گٹے بالواد پا مقام دا واد کے او واد دا غر لمن تموی او واد اسم المکان یو زینم دے نمان جاب السخرا تو گلی بے گٹے بلوادی دا غر پا لمنکے یعنی دمر تکڑا خلقو چی دا غرونو پا لمنکے با دا گٹے وخکلی گوٹی گوٹی گوٹی اور اغین با ناشنا ناشنا کوٹے بے جوڑو لے وسو دا خفتی دی آسان کار دے پا سانچی سر خفت جوڑی اور اگر اخلی دا مصریان رو اگ دیو پلسترو کی منگ دیر کلوی کارو دا گٹی گٹی گٹی اسم بازی علاقو کی گٹشتے اور چاہی دیوال سے تو گوری حق حیران شچی دی گٹو دا دیوال سے مزیدار دی با پوازی قرآن کی دا گٹی تو گلے اور اغین با ازان لما حالات جوڑو اور خلق داور خلقو خدا پنزوز زرک اور دمر گزا کتابو لکل دی خوبیا پہ دی ردنم کر دی واسمودا اللذین جابو سر بلواد و فرعون نزل اوتاد او فرعون چی خاوند اوتاد دے اوتاد دا وطد جمع دا وطد خو میختوی دی دو توجیحاتی یا خسوگ مانا کی ذل اوتاد از ذل جنود والعساکر چی خاوند لخ کرو لو لو لو لخ کر ازنال جوڑے کرو یا اوتاد دا وطد جمع دا وطد میختوی دی ظالم بچی چال سزا ورکولا آئی پا بدن کی بای میخونا ٹھکاولا اوی آسیہ رضی اللہ عنہا چوا دی خزا اگا دی بدبخت چکلا پتاو لگی دا چی دی عقیدہ دا مانا خلاف دا اگا ہم پا دا غا سزمکا کی او پا نواری وا چولا او پا جسم کی میخونا پینزر ٹھکول او بیا دا غی ساوات پس منگا موزو کن منگا کمالو کن دی خلقو ایمان دیر کرو اللہ اللذین تغو فی البلاد اگا فرونیان چچا سر کے شکڑو پکلو کے فاکسرو فی الفساد بیا دی دیر کرو پدی کے فساد دی فساد نہ کرو فصب علیم پس آرو لو پدی باندے ربو کا عرب ستا سوت عذاب یو کوڑا دا عذاب اللہ اللہ فرعون تباک سمودیان تباکل پس سوت عذابین پی یو کوڑی دا عذاب پی یو شم کے دا عذاب دا غیل یو شم کلے دو ہے باس یو ٹس اور چکل بیا عذاب شد بیا تسنگ پاتی شد ان ربک لبالمرصاد بشک ربستا چدے بزید سو کہے دے عام ترجم مرصاد اے پا شنگرائے کے دے پا شنگرائے دے اے پا مورچہ دے بزید سو کہے حضرت ابن عباس نے ابن کسی نقل کرے دے پل مرصاد مانا یسمو و یرا جو سے چاہتے سو کہے کہ نہ سکی گوری وارتا تدشکے سو کہے کہے کہ نا انتا وارتا سکے گوری بھوم کہنا سوک راضی ہو کے نہیں اور وقت بآوری جس خلص خبری کی یسمعو و یرا بالمرصادی فزید سو کہے دے مانا یسمعو و یرا ہم آوری ہم گوری فاما الانسان سبب دا مرض انسان ناجوڑ رہے ناجوڑ رہے ناجوڑ شی والی دے دے نا جوڑ دے اور دیجے کی مرض سبب بیانی گی سبب دا مرض انسان نا جوڑ شو دے دنا جوڑتیا سبب اس دے عزت اپل پا دنیا گرزولے دے بس دنیا حصول دا دنیا دا سبب دا عزت گرزولے دا علیکہ دنیا سبب دا عزت نہ دے ایمان سبب دا عزت دے بس دا سبب مرض یاد کا اور مرض سری لا تکرمون الیتیما علاج سری ازاد قتل ارض دکا لازم دوستان خیخستہ خبر انسان بیمار دے سبب دا مرض سر علاج بپ سکے دا سرے نہ جوڑا شی والے دے ارا زکام دے زکام شیو دے کباب پھوڑ لو گرم گرم ابیا اور پسی او بوس کلے مرم جام شو خراب شو اور سر زکام بولا گیا دے بیمار ش دے بیمار دے ٹھیک تھا کہنا سبب دے بیمارے سدے لا تکرمون الیتیما او مرض سدے سبب اے عزت اقبل پا دنیا گر زولے دے علاج با پسکی گی دکا تل ارض و دکا چزمہ کا ٹکری ٹکری شی اللہ اللہ فامل انسان وچ انسان ازام ابتلا ربو کلچ امتحان اخلی دین رب دے دے فاکرمہ دل دنیاوی عزاز ور کی ونعمہ او زیاد کی پدی بان خپل نعمتنا وے دے بدبخت چ ربی اکرمنی رب زما عزت من کرما ز واہ واہ سمرا مال دے دولت تے نکز منگم نن کہ اس ڈیر مالدار یو فو فلان کے دے خودے پہ یاد ہو کے دے الک اللہ نس لا یذل ربی ولا ینسا لا اس سوک نہیں رہی تول دنیا دے خودے پہ یاد ہو کے دے خوکی خام خمد حکیم یو لوی عالم و گورا وی واقعی دا خدای پا یادو کده سبحان اللہ یو پرزگار متقی و گورا وی واقعی دا خدای پا یادو کده مال سی شده ننده و سبا نشده یارا و اما ازام ابتلاو ار کل چلا پاک امتحان واقعی دیده دی فقدر علی رزقو او بیا تنکی پا دی من رزق دیده دی فیقولو دیوی ربی احاننی ربی زما رب احانن اے احاننی سپک کرم ازا چرزق کم شیو ہائے رب سپک کرما چرزق زیاد شیو ہائے شکر دے چرب عزت مند کرما دیکھو گا نا نمانا سشوا سبب دا مرض سدے دنیا سبب دا عزت گردولی دا مرض سدے کل یقین بل تکرمون الیتیما اکرام نہ کوئے دی یتیم عزت نہ کوئے دی یتیم شفقت نہ کوئے پی یتیم ولا تحاضونا او ترغیب نہ ور کوئے الا طعام المسکین فطعام دے مسکینانو باندی وتأکلون التراث او خریتا سو مال دے مڑی دا شیر قرآن ترجمہ کولا او تفسیر خطیب شربی نیم لکی وتأکلون التراث اے المیراث وتأکلون التراث دے سلکی اے المیراث سوا نمبر 534 وتاکلون تراث ایل میراث خورے تاسو میراث یعنی ماز دموری خورے اکلن پا خوراک سرا لما ازا لمن یعنی پا غن سرا لمن لم علمان توی علمان جختی دو توی پی وستوالی توی لمن ازا لمن یعنی خاون دا جختی دو اس منگ مانکو لندو ونے اکلن لما پا خوراک تام سرا پا خوراک غن سرا. اور ابن کثیر دی ذکر لکی من ای جیاتن حصل لهم من الحلال او اویل حرام از ابن کثیر خوریتا سو مال دا مڑی پا سسرا پا خورلو تام سرا داڑو فکر نہ کوئے چی دا حلال دے در باندے ہو کہ حرام دے از ابن کثیر من ای جیاتن حصل لهم من الحلال او حرام من حلال او حرام حلال و حرام نہ گو رہے خو بس مال دا مڑی پا سروانی ہے شو مشوا ما خامش لڑمی حلوا شوا حلوا وی قال تا قبر کے چکم دے گا لڑمانان دی حلوا پخا گئے علیکہ لڑمانانو دی پارک حلوا بھی دی مڑی نا چاپی رکے حلوا او کنا چی تخورینو دا تا داخانے لڑم دی پارا چی لڑمانان دی پارک دا حلوا پستا لاری دی لا حول ولا قوة داخانے وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال امنك وتاسما سرا حبا منا جمع دير زياتا تفسير سراج المنير لكي جم دير توي لكن درت فرق لكل دي اي حبا جمعا اي مال هرسي محبت حبا محبت جمعا كامل مال هرسا جمال دي رازي خلقي دينا شیخ سادی کنا دا یاد دا کسا اڈوڑای چی تڑ لی پسا دا کی اس پی وست روانو او اغو گی شیو چارتے بابا دا پا دا سپی خود دیر زیاد دی سپی دا جب والی وقت کلی دا وی بچو دیو گی شیو لی وی بابا وستا سر دی پند کسی دیو ٹکرے خوی بابا واچا ورطا کنا وی چپ شد آمال پسا وقت پاری خی دی دیتا حرس وی ها حبن محبت جمن دا حرس حبن محبت جمن دیر مال حرس اور زاد المسیح لکی حبن محبت جمع دیر فلا تنفقونو فی خیرن پنے کے بیاچر مال دوی نہ لگئی کلا دا سنو پکار اس الہ شروع شک اذا دکت الارض دکن دکا سبحان اللہ اذا دکت الارض دکن دکا دادا بچے نے دیو چی مال دا صورت خیشی دیکھ دکن دکارا ادیا بیا ڈیر ظلم یاد کرے ازا دکت الارض دکن دکا سبحان اللہ سو سی ہموار کرے شی دازمکا دکن دکا تو پورا ہموار رولو سرا دکن دکا سمانا دکن دکا پاوار دو پورا سرا دا محاورتی مانا دا لغت کی دک پا مانا دا کسر دے لغتن دک پا مانا دا کسر رازی نمانا ازا دکت الارضو کرچ ما تکرش دازمکا دکن پا ما تولو سرا دکن پست ما تولونا دکن دکا اے مرتن بعد مرتن کرچ ما تکرش دازمکا پا ما تولو سرا پست ما تولونا و جا ربک اور اشرفت فرشتے والملکو اور فرشتے صفن صفا پسفنو صفنو راشی ربستا او فرشتے پسفنو صفنو باندی بس دا قیامت حدیث کی مرازی کنا چی مخلوق بطول پا میدان حشر کی ولاری اللہ کریم براشی پسفنو دا فرشتو کی ما یلیق بشانی تعالی او دا تا سورت فرقان کیم اشارہ دا گورا سورت فرقان ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا تكري وشي اسمان تسبين ورزو وراكز بشي فرشتي براكز يدو سرا صفا صفا وجی یوم یذم بجہنم او رب وستشی دوزخ پدا غرزے یوم یتذکر یوم یذم یتذکر انسان پدا غرز بنسیت اخل انسان وانا لو ذکرا او چرت به دل پارا فیدہ د نصیحت لو ذکرا فیدہ نصیحت یقول دیو ارمان کی وی یا لیت نهای افسود مال را قدمت لحیاتی چما مخ کی لے گلے عملون لپاد جون دخل حیاتی جون کم جون جون دی آخرت دا چی دنیوی قدمت لحیاتی حیات دیکھو حیات آخرت پا دے فیوم ایدن پس پا دغرد لا یعذب عذابو عذاب بنشی ورکولے پشان دا عذاب دا اللہ آدن حس کس ولا یوسقو او تڑلے نشی سوک وساقو پشان دا تڑلو دا اللہ آدن حس کس یا بشارت یا ایت و نفس المطمئنہ اللہ بے اے نفسا المطمئنہ آرام نی ان کیا پا ذکر دا اللہ سرا اللہ بے اے نفسا آرام نی ان کے پا ذکر زما اللہ بذکر لا تطمئن القلوب نہ عزت سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے ارجعی الی ربک زروان شرب اخبلتا راضیتا مرضیہ یومان خدا دا راضیتا خوشالا مرضیتا خوشالا کرشوی دویما ترجمہ علماء ذکر کی خطیب سے راضیتا خوشالا مرضیتا خوشالتان اللہ مرضیتا عنہ اللہ از تسیل او دا خطیب سے راضیتن خوشالا مرضیتن عنہا چی خوشال دیتا نا اللہ تو خوشال پجزاد اعمال سرا اللہ خوشال دے پا ملستا سبحان اللہ فادخلی فی عبادی سا داخل شا زما پا بندیانو وادخلی جنتی او داخل شا جنت زما تا تفسیر سراج المنیر دیزے کی لکی دا جملہ وی حازا و ان کان امرن فی الظاہری فوا خبر فی المعنى دا گر ارجعی فدخلی ودخلی اگرچہ دا اوامر فی الظاہر دی خو پہ اعتبار اصل حقیقت کی دا خبر دی پہ اعتبار دا مانا دا خبر دے خبر دے پہ اعتبار دا مانا سرا نمانے دا شوہر اللہ بوئی دے نفستا ارجعی مانا واپس بشی دا رب رازی داخل بشی پہ عبادو کے او داخل بشی جنتا ذکر دا اوامر دے پہ اعتبار دا ظاہر فہو خبر فی المعنی السراج و ان کان امرا فی الظاہری فہو خبر فی المعنی سورۃ فجر ممتاز فسبان دے فذکر دا یو سو جملو یو خواد اوقات اربع والفجر والیالی العشر وشفع الوتر واللیل یسر دیم صفت ممتازو پا ذکر دا صفت تا عقل سرا چغلی زی حجرن بے بل صفت ممتازو پا ذکر دا قوم ارم سرا عاد اردے کیوں ارم دل سرا گئے سورت ممتازو پا ذکر دا جاب الصخر بلوا سرا سورت ممتازو پا ذکر دا سبب دا مرض او مرض اور علاج مرض سورت ممتاز پر ذکر د جا ربک والملک صفن صفا سرا سورت البلد ترتیب مصحفی کے 90 نمبر دے پس سورت فجر نا او پر نزولی کے 35 نمبر دے پس سورت قاف نا ربط دا سورت ما سبق سر دا دے سورت فجر کے ذکر دا کفارو پخانو سورت فجر کے ذکر دا کفار و سابقین و دے سورت کے ذکر دا کفار و موجودہ ہو دے آلتا دا پخانو کافران و ذکر ہو اور دلتا آیات سب انسان آیات سب اللہ یقدر آلے احد یقولا لکم آلاللہ بدا دلتا دے کفار و دا حال ذکر دے سورت فجر کی اختصار سے ذکر ہو نفس مطمئنہ تشوہ او انا لو ذکرا او نفس مجرم دل تاخیر کے ذکر کی گی چاہ اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشامہ میمنہ اور مشامہ سر ذکر کی گی داریں گے سورت فجر کے ذکر و ددی مسئلے اے احانت حب المال چکلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین سرا. دلتا پاغ کفار باندھ رد دے چچا بے مصرف مال لگاؤ. ایا سب اللہ یقدر علیہ حد یقول الگ تمال لو بدا. سورت فجر کے ہلاکت ذکرو سبب د سسرا عقل د تراث سرا او محبت تمال سرا. دل تک اسباب منجیت ذکر کی اطام فی یوم ذی مسغبا یتیما ذا مقربا او مسکینا ذا مقربا. دیشو کا دل تک داری خصوصیات ذکر کی. دعوت سورت تا الزجر للمسرفین مصرف دے پار زجر دائے دعوت. او پا سورت کی شیخ القرآن علی الغفران بوی چی دینم سورت البلد دے. او پا دی سورت کی اصلاح بلد دے پارا قیدی ذکر کری دی چی کلے یو کلے با علا درست پاتی کی گی چی داغی کلی مشر جفا کشوی لکلی مشر جفا کشوی. لقد خلقنا الانسان فی کبد دائے ماخذ دے. دویم دا کلی مشر سخیوی مال جمع ان کی اپ مصرف لگا ان کی او اطام فی یوم ذی مسغبا یتیما ذا مقربا او مسکینا ذا متربا. او دریم صفت داد چ د کلی مشر موحد وی سو مکان من الذین امنوا تواصوا بالصبر تواصوا بالمرحمه. او چکلا با عوام کی سے انتشار پیدا کی نو تواصوا بالصبر. او انتشار پیدا کی نو تواصوا بالمرحمه. سبحان اللہ. واقعی شیل قرآن پہ قرآن دیر جی بپوشو. سورة البلد اصلاح بلد دی پار قیدہ. لا اقسمو بیاز البلد قسمی دی پدی کی شاہد دا کلے وانتا حلن بیاز البلد دی گنی ترجمی دی خوا یو مان خدا دا وانتا حلن او تا حلال ان کی جنگ بحاز البلد پدی کی لکھی. گرفت مکی پا وقت کے پیغمبر علیہ السلام تو سلام دے پارا لگوان دے ٹیم دے پارا پا مکہ کی جہاد جائز شو. نو انتا حلن تا حلال ان کے جنگ لرا پدی مکہ کی لگ ٹیم دے پارا فتح مکی پا دورا. بس دے متوجی چدا کتاب تسیل کرے دا وانتا حلن بحاز البلد اتستحلو حرمتکا ویؤذیکا. شیر قرآن مانا کلا وانتحلن استا بی ذتی کے دیشی پا دیکی لکے استا وینا تو ایگی پا دیکی لکے. اللہ وانتحلن او تا حلال گردو لشوی استا بی ذتی حلال گردو لشوی دا پا دیکی لکے استا وینا تو ایگی پا دیکی لکے بی ذتی لکے دیشی پا دیکی لکے. کفار دا پیغمبر اسلام بی ذتی کرے وان. اور تفصیل ہوئی اتستحل حرمتو کا ویؤذی کا ستا عزت خلق و پزان حلال کا اور تال عزیت اور تکلیف در گئی. ووالد وما ولد او شاید تکلیف دا والد وما ولد او آغا چی اولاد دے دے شاید تکلیف دا والد وما ولد او دا آغا چا چی اولاد دے دے دے یعنی دا پلار تکلیف او دا ولد تکلیف. یا سڑے مفسر قرآن آئے ترجمہ کول طالبان گڑوا آئے بھی ووالدن قسم می دی پپلار چی والد خو دیکھو ما ولدا اولاد نشتے پلار دیکھو اولاد نشتے. طالبان حیران شے چی عجیبا پلار دے پلار دے ولد نشتے عجیبا کار پلار خوالے چی ولدی بھی کار لا حول ولا والد شاہد دے تکلیف دا والد وما او دے آغا چا ولد چی دے اولاد دے تکلیف دا والد او دا ولد دوارو شاہد دے. لقد خلق انسان فی کبد منگ پیدا کرے انسان پسکی فی کبدن پا مشقت کے یا لے کبدن لفاظ مشقت تب محنت کے یار مشقت پکے او سنگ مشقت انسان پیدا پا مشقت کے دے اور اگر مشقت سنگ دے اللہ مقر تبھی اگر پیزی ذکر کری دے پیزی وش مشقتوں نے ذکر کر دی خدا میں تو صرف دغه دی دین علاوه نورم کې دیشی او دین علاوه نورم دیر کې دیشی خدای ذکر کې ناشنا خبر کې وی قال علماؤنا انسان پیدا دے پا مشاقت کی نوگر انسانا تا مشاقت کی سنگا اول ما یکابدو قطو سرتی اول چستا پیدا مشاقت دے نوچے تا پیدا شن نم دے کٹ کرشی بچے چے پیدا شن دا نم ہی کا نا نم نو قطو سرتی نم دے کٹ کرشی یو تکلیف سم قمت قماتا وشد رباتا نو بیا پا چیر رو کی او پا پڑو کی تر لکی گی بلکہ معاشم کہیں دامین دی تڑی کنا سم لڑکے تے جوڑ کڑی او بالکل چ دے خزینا پارا مودی او بیا اگین پستا یو کاپ دو زی قوت تایبا کل استرے کیگی کل دے سا تنگشی سم یو کاپ دو الارتزاع بیا دا پیو تکلیف ولو فاتو لزا او چ مرشی ہو ختم شی سم یو کاپ دو نبت اسنانی بیا تکلیف دا غاخنو وتو معشوم چی واخونه وزی دستونه پیلگی دلی وی پوشی کنا سم یو کابی دل فتام خاندی سرق دا طول من طول پکیم کنا او بیا واخونه چی وزی نو بیا بل تکلیفی سم یو کابی دل فتام بیا چی دا مور نا پای خلاسه نو بیا بل تکلیفی مورو لپای نور کئی کنا پای نو جدا کئی او دی پای پسی جاری او چی دینا پستا وی سم یو کابی دل حتانا بیا د سنت تکلیفی بیا ول اوجاع ول احزان دردونه می غمونه می او چله کو نه لوشی ثم یکابد المعلم و سولته بیا د استاد مخ کی ناشتی د استاد لخت او د استاد دندی ول مؤدب و سیاسته دغه مؤدب روبا د استاد روبونه چته او هیبت ثم یکابد چ مولاشی ثم یکابد شغل التزویج و تعجیل فیه بیا غم دا وادا او چی زر زر دیوشی چرتنا ثم یکابد چو وادوشی بیا شغل الاولاد بیا بچی بمی کلکی گی پوشی کنا او چی دا کاروشی والخدم وی نوکر پکار دی والاجناد لخکر پکار دی ثم یکابد شغل دوری بیا کمری دیر پکار دی و بنا القصوری محل پکار دی ثم الکبر والحرم بیا بوداشی ملائی ٹیٹشی وزوف الرکبت والقدم گونی خوگیگی کلخ پی خوگیگی پوشی کنم و نوائبون من صدای راسی سر خوگیگی و وجل اجراسی غاخونو بانی درشی او بیا نور و غم مدینی قردی پیراشی و وجل سنی غاخونو دردون پیراشی و علم الازنی وگی خوگیگی مثل الزربی والحفظ دیر اگدا سم الموت او دا ټول خبره او چې مرشي نو مسأله الملکی بیا ته فرشتي تپوس کې درنا و زغزغه القبر بیا د قبر تنگواله و ظلمته دغی تیری سمبل باسو نو بیا د قبر نه پاسې دل دی ول ارض د خدای په دربار کې پیش کې دل دی الا ان یستقر بالقرار اما فی الجنت او فی النار دا ټول تکلیفونه تکلیفونه دي او دا تفسیر قرطبی 25 نہ سوا ذکر کرے گی اخر لقد خلق الانسان فی کبد اے سریا تو پیدا پہ مشقت کی خدا بنو چ ماستر درس کم کتاب کے داخل دے تا کار دے مشقت نو شکر نہ واس خدا قرآن تو کینو لے ہاں کنا الحمدللہ اللہ اللہ لقد خلق الانسان فی کبد ایحسب آئے دے گمان کئی اللہ یقدر علی احدن چی قدرت تا سزا بغو نلری پدی سوک مانا یاد شوا دا کافر بیمان دا اللہ نافرمانی کئی او مال بی مصرف خرچ کئی اللہ یقدر علی آئے دے دا گمان کئی اللہ یقدر علیہ اے علا عقوبتی آئے قدرت بغو نلری سوک پا سزا دے دے باندے یقولو تکبرن خا یقولو دے وی ازرائے تکبر آلک تو مال لوبادا آلک تو خرچ مکل مال مالونا لوبادا ڈیر سکی اسی تک ڈیر مال میں لگا شم پخ شما یا سڑے ہو زما مر گرے ہو قبانا زکات پہ ورکاؤ ڈیر کچھ دامیاش برا لگا نو پیسی وہ وای بی غیرت چرته وی پرنه در پس گردم راشه وار له خپل حق دی داس به وی ما ته سما مخ کی اورز داس چاته وی نه ما ګور داس مکان او دا الله دا ته چرتا نه چرتوان نه داس مکان داس مکان هغه کس اوس دی حد تر سے دل دے کی زکات خو پی واجب نہ دے کہ زکات کی دی چی دو وصولے مستحق اللہ ہر سکی دے اللہ نے یرا پکار دے یار یقولو وی دے ظالم آلکتو ما خرچ کا مالن مالونا لبدا دیر پسکی اے پا دعوت تا محمد علیہ السلام آلکتو علا عداوت محمد مال اللبدا کثیرن بازو علا بازن وی ظالم بچے چما مال خرچ کے مال مالونا دیر زیاد و دشمنہ دا پیغمبر یر ما دیدی ملا خلاف دیر مالو لگا ما چی دے دا سی شی دے دا سی شی سورت انفالو گورا آیت نمبر 36 گورا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم كافرا خرج كي يخبل مالنا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون الله ويدي جماع مال خرج كان اياس ابو زجر اياس ابو ادي ده گمان کي علم يروا احد چ نويني دل رسوك وقدي ايدي چ دا تکبر نخري کي داي گمان دي چ دي چ سكينو آزاد دي دل سوک نوی نی علم بیان دا احاطی دا قدرت دید دا گمان نکی بلکہ دل خورد وینی او دیاغی دا قدرت آثار گورا علم نجلو اینین دلائل توحیدم دی فما دا تربتو لگو بیان دا احاطی دا قدرت دید اللہوی دا کافر دا گمان کی دل سوک گوری نا ایزای گورم کنا او زما قدرت پا دی محیط تے کنا اللہوی ایتنا پر زما قدرت تا نجال لہو اینین ایمانی دی وکلے دیل دوسترگی دا دوسترگی والا چا ورکری دی چا چا والا سترگی ورکری دی اگر دی دا حال خبردار دی ولسانن اندن ورکری والا جبا وشفتین او دشنڈی دا سی شنڈی یستعین بیہما علا نطق والاکل والشرب والنفخ خطیب صاحب لکھی دا سی شفتین چھ دا غی پوج سرا دے مدد کی دا جبی پا خبرو سرا ہم پا اکل سرا ہم پا شرب سرا ہم پا فوکی سرا اس کے شنڈی نوے تافصل فکرن فوکی لکی دیکھ شوان او چھ تو چھ اس کی شنڈی نی گھٹ با تیر کی تا او چھ خبری کئی شنڈی نخواز ہے خبرو کا نکی خبر شنڈی بخام خخوزی نو شفتین یستعین بها فی النطق شفتین یستعین بها فی الاکل والشرب والنفخ وهدیناه النجدین امگا ہدایت یعنی خود لی دیتا النجدین دولاری ہم دا خیر ہم دا شر علام عثمانی لکی او تفسیر قرطبی ہدینا ہدایت جمالی فطری مراد دیں نمگ دیتا ہدایت کرے دے دا خیر علکا نجدین دولاری اے دا خیر او دا شر او یاد انبیاء او دا کتب پا ذریع سرا چرا ہدایت کسبی شی فلقتا عمل عقبا یا خدا فلا پا مان دی حل لا سرا دی توبیخ دی نمانا فلقتا عمل عقبا نو ولی دی اون خط پا سر دا کنڈاو الاقتحام اقتحام ویلکی پا یو سیز کی پا زور وردد دن نکی در پا برداست سرا کنا یو شست کی پا زور وردر نکی در نوی توبیخ مانا فلقتا حمل عقبا ولی دے اون خط پا سر دا کنڈاو تیک شوا دا توبیخی مانا شوا یاد اللہ اخبر مانو کا فلقتا حمل عقبا نو ند خطر دا سڑے پا سر دا کنڈاو باندی عقبا کنڈاو توبیخا کنڈاو پی جنے من خوی پی جنو کنڈاو دا غر پا سر باندی اغلار چاگی باندی تلل دیر گران وی بلکل کنڈاو وی او چکت گوری دریاب وی او سترگی سرم در باندی چولی او پاگی کنڈاو کی کری کری وی پاگی باندی خطل دیر گران وی تیشوا او دی کنڈاو نا آوری دل کنڈو چی پار کی کن کنڈو نہ چواوڑے سرازی انتقال دے یو علاقے نہ بل علاقے ترازی اس دا مال خرچ کول تا اللہ کنڈو وے پا کنڈو اوڑے دل گران دی مال خرچ کول دیر گران دی کنڈو نہ چواوڑے انتقال دا مکان رازی نہ چتا مال خرچ کرے نہ جنتی بدن نہ جوش او دا دوار سی دیر مال نرکول دا سی لکے چپا کنڈو سڑے آوڑی فلاک تا حمل آقابا ننے دے خطر دا سڑے پا سر دا کنڈو باندے فما دراک مل آقابا او تچاک پوکرے چی دا آقابا سی شدے دا کنڈو سی شدے دا کم شدے یار دا کنڈو دا اوڑی دل دا کنڈو نسی شدے فک کو راقابا ازادول دا سٹ دی اس فک کو رقبہ ازادول دسٹ دی خلاصول دسٹ دی علماء کرام فرمائے چی داسی شدیں وی حسن بصری فرمائے چی یو اللہ عقبتن شدیدہ قسم دا چی دا دیر سخت تک دے رہے دا سشے مجاہدت الانسان نفسه و ہواہ و عدوہ الشیطان چگہ مجاہدت انسان دا نفس سرا خواہش سرا او شیطان سرا فلک تا حمل اقبا ولی ند خطل یا ند خطل دے سر دا کنڈو اقبا چدا ندا دیر گران سے دے خواہش نفسر مقابلہ دا ہاں نفسرم جہاد دے لکی یو عالم لکل دی انی بولی تو بی اربعین یرمیننی وکی دکھا انی بولی تو بی اربعین یرمیننی انی بولی تو بی اربعین یرمیننی بنبل قد نصبو علی شراکا زپ سلور سیزنو بانے زما امتحان شوے دے اور حقی مال پا غشو بانے اولی ابلیس و الدنیا و نفسی والہوا سوچ لے سلور ابلیس و الدنیا و نفسی والہوا من این ارجو بینہن فکاکا دا سلوران چاپی ردی سنگا امید اخلاصی ولرم یا ربی ساعدنی بعف اننی آئے آئے یا ربی ساعدنی بعف اننی اصبحت لا ارجو لہن سواکا اللہ دا صدور مصیبتن رانا چاپی ردی تانا بغیر ماسو اخلاصو لنشی اللہ کریم مہربانتم اخلاص کی فکو رقبا ازادول دا سٹ دی سٹ رسن ازاد کا دا جامع کلمہ دا یو ترجمہ سان ازادول دا مری دی پخابی مری دی اس مری خونی سے کنا مانا کو ازادول دا غاری دی ایلکا قرضدار دی غار بندہ قرضدار دا سرودتو کا خلاص کافر دے مشرک دے بدعاتی دے آیت توحید و سنت بیان کچ دا غی غار دا جہنم دا اور اخلاصی او اتامن یا ڈوڑے ور کل دی فی یومن پر اغرز کی فی یومن پر رز کی دا سر زی مسغبا چی خاون دا لگی دا لگی والا رز سمانا سڑے اگی شوی دے دیر کم زور دے فاقی نیول دے نو دے فاقی پو وقت کی دے سے لڈوڑے ور کا ضرورت تے والا ڈوڑے ور کا علامہ شبیر احمد عثمانی سے پدیزے کی لکی زی مسغبا لگی وقت پا وقت دا لگی کی لکد چاہ کر مرے اوشی آئی کر ڈوڑے اولے گا زکا آئی کر دا لگی وقت دے فرس پر پوشی پہ منگ دوی بندیانی شمی خوری منگ دوی بندیانی شبیر احمد عثمانی سے کتاب تفسیر کو رہا غصے لکل لی شم پڑا کا یو من زی مسغبا لگی وقت لگی پا وقت دا لگی اے مرے پروت تے مڑے پروت پلار ایک مردے زامن جاڑی خزے جاڑی لونے جاڑی کندوان ڈک دوڑو ندی ارس موجود دی زی مسغبا دلو کی رس پہ جوڑا دا ڈوڑے پخول نشی تو پخا کور کرو لے گا چاہی اخری دیوی لڑمی حلوار آ روانا دا ایا تکیلی وڑی پکی کورے نہیں دی اگر شبیر احمد عثمانی سے افسلی کر لی سبحان اللہ تفسیر عثمانی یتیمن یتیم تا زام اقربا چی خاون دا رشتے وی یتیم آسی یتیم سر مدد ثواب دے کچھ ستا رشتے دار وینو ڈبل ثواب دے ہم دا یتم سر ہم دا سل رحمے او مسکینن یا مسکین زا مطربتن چھ دے خاون دا خاوروی خاون دا خاور پی جنے دے لکی المطروح علی الطریق اللذی لا بیت لہو خاون دا خاوروی اے پلار پروتے نئے کور دے نئے سشے بے کور پروتے کوری نشتہ دے خاون دا خاورو مٹی ہاں خاون دی خاک نو خاون دا خاورو سمانا آغا سڑے چھ کوری نشتہ دے یا هو الذی لا یقیہ من التراب لباس اللہ لا یقیہ من التراب لباس خاون دا خاورو